Existi în viața mea rebelă, de Valeria Matei. Existi în viața mea rebelă, în fiecare tainic gând. Te răsfoiesc ca pe o novelă și te rostesc într-un cuvânt. Existi în fiecare clipă care aduce un bun rămas. Și-mi ești dor și vis și frică. Emești emoția din glas. Existi în orice amintire. Ți-atingi și inima, să știi. Și atât aș vrea să-ți dau de știre, căci ești mai mult decât poți fi. Existi în lacrima din mine, când ochii sunt târzi și triști, iar azi atât mai rămâne să-ți mulțumesc, fiindcă existi. Valeria Matei.